ัน มีการคนหนึ่งรายฝั่งว่าได้พาลูกชายไปเยี่ยมบ้านพักคนชราอาจารย์ที่ไปบ่อยจะให้ลูกได้รู้จักโลกให้กว้างขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสจะได้ไปบำเพ็ญจิตอาสาช่วยคนชราคนชราในบ้านพักเนี่ยก็มีหลายประเภทนะมีทั้งคนที่เจ็บป่วยบางคนก็พิการอัมพฤกษ์อัมพาตบางคนก็เป็นอัลไซเมอร์นะหลงลืมหรือลืมไปเลยแล้วก็มีจำนวนหนึ่งก็เป็นคนจะเรียกว่าวิกลจริตก็ได้วันหนึ่งก็ไปเห็นคุณลุงคนหนึ่งจะเดินถือเก้าอี้แบกเก้าอี้ตรงไปที่สวนอาจารย์ก็เลยถามว่าลุงจะไปไหนแกก็บอกว่าจะไปปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่เห็นอยู่ในสวนเนี่ยฉันปลูกทั้งนั้นแล้วนี่ฉันก็จะกำลังจะแบกกระถางต้นไม้ไปปลูกอีกอาจารย์คนนั้นก็อยากจะสร้างสัมพันธ์กับคุณลุงคนนั้นก็เลยแบกเก้าอี้ตามไปด้วยคุณลุงแกเหลียวหลังมาเห็นก็ถามว่านี่ทำอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ตอบว่าก็เจอปลูกต้นไม้กับลุงไงลุงก็เลยบอกว่าจะบ้าไอ้นั่นมันเก้าอี้นะไม่ใช่กระถางต้นไม้แต่คุณลุงนี่ก็กลับแบกต้นเก้าอี้เฉยเลยนะคือคุณลุงเนี่ยนะแกรู้ว่าคนอื่นเนี่ยบ้าแกไม่รู้ตัวเองเนี่ยบ้าแกรู้ว่าคนอื่นเนี่ยมีอาการผิดปกติแต่แกกลับไม่รู้ตัวเองว่าเนี่ยก็ผิดปกติเหมือนกันเห็นคนอื่นแบกเก้าอี้มันก็รู้ว่าอันเนี้ยบ้าแล้วนะมันไม่ใช่ต้นไม้มันเก้าอี้แต่ตัวเองนี่กลับไม่รู้ว่าทำอย่างเดียวกันคนบ้านี่เขาก็สามารถจะรู้แยกแยะได้นะว่าใครบ้าใครไม่บ้าแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยบ้าให้การรู้แยกแยะสิ่งภายนอกเนี่ยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แต่ว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องยากนะไอ้สิ่งที่ยากก็คือว่าการมองเห็นตัวเองบ้าแต่ว่าไม่รู้ตัวเองบ้าอันนี้อาจจะคล้ายๆคนเมาก็ได้นะคนเมาก็มักจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เมาแต่บางทีสามารถจะบอกสามารถจะชี้ได้ว่าใครเมาแต่กลับมองไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยเมาไอ้การมองเห็นตัวเองการรู้จักตัวเองนี่จะว่าไปมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครๆจะทำได้ไม่ใช่ใครๆทุกคนจะทำได้ธรรมชาติคนเราเนี่ย ันชอบส่งจิตออกนอกแล้วเราก็สามารถจะมองเห็นนะแยกแยะนะรู้ในเรื่องที่อยู่นอกตัวเรามากมายแต่ว่าไอ้การที่จะมาเห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากการเห็นโลกภายนอกเนี่ยนะเราใช้ตานะเราใช้หูเราใช้จมูกนะเรามีอายตนะเนี่ยต้อง5อย่างในการที่จะรับรู้โลกภายนอกแม้ว่าบางอย่างจะเสียไปนะแต่ว่าอีก 3-4 อย่างที่เหลือเนี่ยมันก็สามารถจะทำงานทดแทนได้คนตาบอดเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เขาสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้เนี่ยโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าแม้ว่าจะไปในที่ที่เขาไม่คุ้นเคยถามว่าเขาเดินถูกทางได้ยังไงบางคนไม่ใช่แค่เดินนะขี่จักรยานก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาตาบอดตั้งแต่13เดือนก็คือปีเศษแล้วก็ตาบอดสนิทแต่ว่าเขาสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้สบายเลยเขาทำยังไงเขาใช้วิธีกระดอกลิ้นกระดอกลิ้นเร็วมากเลยรัวทำไมถึงกระดอกลิ้นนะเพราะว่าในทำให้เขาเนี่ยรับสัญญาณหรือรับเสียงที่มันสะท้อนกลับอย่างเขาสามารถที่จะบอกได้ว่ามันมีเสาอยู่ข้างหน้าเขาไหมภายในระยะ2เมตรมีรถอยู่ข้างหน้าเขาไหมในระยะ5เมตรสามารถจะบอกได้แม้กระทั่งว่ามีบ้านอยู่ข้างหน้าเขาหรือเปล่าในระยะ50เมตรเพียงแค่อาศัยการกระดอกลิ้นแสดงว่าหูนี่ของเขาต้องไวมากหูเขาต้องละเอียดมากเขาบอกว่าเนี่ยเขาเวลาเขาฟังเสียงที่สะท้อนจากการกระดอลิ้นเนี่ยเขาจะเห็นเป็นภาพเป็นภาพอยู่ในใจเขานะสมองเขานี่ก็เรียกว่ามันสามารถจะพัฒนาหรือว่าปรับเปลี่ยนจนกระทั่งเขาสามารถจะเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาในรัศมี2เมตร5เมตร50เมตรได้บางคนที่ก็นั่นเองนะไม่ต้องกระดอลิ้นเลยแต่อาศัยเสียงธรรมชาติที่มันสะท้อนเข้าหูเขาได้ยินเสียงที่มันสะท้อนจากรถที่อยู่ข้างหน้าเสาหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องกีดขวางสามารถจะบอกได้ว่ามันสูงกี่เมตรนะอันนี้สมองมันนี่มันอัศจรรย์มากมันสามารถจะทำทุกอย่างปรับตัวเพื่อที่จะรับรู้โลกภายนอกคนที่หูหนวกนะก็สามารถที่จะได้ยินเสียงคนได้มีคนที่หูหนวกตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่เกิดนะคือหูหนวกตอนเด็กเวลาเขาเห็นคนพูดเนี่ยก็ได้ยินเสียงออกมาเลยได้ยินเสียงออกมาจากปากของคนพูดไอ้ที่ได้ยินนี่เป็นสมองเขามันสังเคราะห์เสียงขึ้นมาเองนะเขาดูปากแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเลยแต่ถ้าคนพูดเนี่ยเกิดหันหลังให้เขานี่เขาเสร็จเลยนะเขาจะไม่ได้ยินเสียงเสียงจะหายไปเลยนี่ก็เป็นความสามารถของสมองที่มันสามารถจะปรับเปลี่ยนเพื่อทดแทนอายตนะที่เสียไปได้ทำไมถึงสมองนี่ทำไมถึงทำอย่างนั้นได้ ก็เพราะเพื่อความอยู่รอดแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะทำงานแบบนี้ได้โดยอัตโนมัตินะมันต้องฝึกต้องฝึกอย่างคนที่เขาได้ยินเสียงจากเห็นภาพต่างๆจากการกระดกลิ้นเนี่ยเขาก็ฝึกมาแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถจะฝึกคนอื่นได้ด้วยคนที่ตาบอดเนี่ยก็สามารถจะฝึกให้สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้โดยอาศัยการกระดกลิ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างภาพในใจสร้างภาพลบสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาได้อย่างไม่ยากนี่เจ๋งแน่ว่าความสามารถของมนุษย์เนี่ยในการที่จะรับรู้โลกภายนอกนี่มันมากมายบางทีอย่างที่เรานึกไม่ถึงจะเรียกเป็นความอัศจรรย์ก็ได้แต่แม้กระนั้นเนี่ยไอการที่จะรับรู้หรือเห็นใจของตัวเองเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องที่ยากกว่าแต่ว่าก็ฝึกได้นะอย่างที่บอกแล้วเวลาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันจะถนัดในเรื่องการรับรู้โลกภายนอกมากกว่ารู้เรื่องจิตใจของตัวเอง เรามี5อายตนะในการรับรู้โลกภายนอกแต่ว่ามีอายตนะเดียวในการรับรู้เรื่องจิตใจคือเรื่องโลกภายในก็คือจิตนั่นเองคือสติแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะฝึกให้เรามีสติที่ไวเราก็สามารถที่จะรู้จักจิตใจของตัวเองเห็นความคิดเห็นความรู้สึกของตัวเองได้อันนี้มันอัศจรรย์กว่าอัศจรรย์กว่าเพราะว่าถ้าเห็นอย่างถึงที่สุดนี่ก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะว่าการพ้นทุกข์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็จากการที่มีปัญญาได้เห็นความจริงของกายและใจไม่ต้องรู้ไกลรู้เรื่องกายเรื่องใจรู้จนกระทั่งไม่ไปยึดติดผูกพันสำคัญมั่นหมายนะว่ามันเที่ยงหรือว่ามันเป็นสุขเป็นตัวตนเพราะคนเรามีแต่ทุกข์ก็เพราะเรื่องนี้แหละเพราะไปยึดมั่นสำคัญหมายสิ่งต่างๆโดยเพราะที่มีอยู่ในการครอบครองของเราเนี่ยมันต้องเที่ยงมันต้องสุขมันต้องเป็นตัวเราของเราเป็นอื่นไปไม่ได้ถ้าเราสามารถจะเห็นใจของตัวเองอันนี้เห็นด้วยตาเนื้อนะอันเรียกว่าตาใหม่ไอ้ตาเนื้อนี่มันอาจจะพิกลพิการได้แต่เราก็ยังสามารถที่จะประคับประคองตัวให้อยู่รอดได้โดยใช้หูนะโดยใช้สมองแต่ถ้าตาในนะคือสตินี่เกิดพิการหรือว่าเดี้ยนขึ้นมามันแย่นะบางทีมันไม่ใช่ว่าจะเดี้ยนถาวรนะเพียงแค่ทำให้มันเสื่อมสภาพชั่วขณะเช่นกินเหล้ากินเหล้านี่ก็ทำให้เป็นการประทุษร้ายสติทำให้สติเสื่อมโทรมไม่ทำงานเราก็คงนึกภาพออกนะเวลาคนที่กินเหล้าแล้วสติมันเสียไปเนี่ยอันตรายมากสามารถจะทำร้ายตัวเองได้ขับรถชนเสาไฟฟ้าแหกโค้งลงคูตายโดยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้นะมีวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นนักศึกษา ก็รวยมากไปกินเหล้ากับเพื่อนนะวันเสาร์วันอาทิตย์เสร็จแล้วก็ขณะที่ขับรถกลับบ้านเกิดเมาขึ้นมาก็เลยลงจากรถอาเจียนลงคูอาเจียนลงตรงคูข้างถนนปรากฏว่าสร้อยคอที่แหวนสมเด็จวัดระฆังมันตกลงไปในคูในคลองข้างถนนเพื่อนก็ห้ามนะแต่ว่าเจ้าตัวไม่ฟังเจ้าตัวก็โดดลงไปนะเพื่อจะเอาสมเด็จวัดระฆังนั้นปรากฏว่าไม่ขึ้นมาเลยเพราะว่าเมาอยู่แล้วเนี่ยพอลงไปแล้วก็คงจะไม่รู้หลงทิศหลงทางไม่ทราบก็กลายเป็นว่าสมเด็จวัดระฆังก็ไม่ได้ช่วยแล้วก็พอสมเด็จวัดระฆังนี่แหละที่ทำให้เขาตายเพราะความเสียดายนี่ถ้าเกิดไม่เมาเนี่ยก็คงไม่ตายอาจจะมีสติยับยั้งชั่งใจว่าโดดลงไปนี่ไม่ได้หรือถ้าไม่เมาคงจะไม่อาเจียนจนกระทั่งทำให้สร้อยคอนี่ตกลงไปในคลองคนเรานี่ถ้าเราประทุษร้ายสติแล้วนี่นั้นอันตรายมากสามารถจะทำร้ายตัวเองก็ได้แล้วก็ทำร้ายผู้อื่นก็ได้นี่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้ทันเราจะรู้จักตัวเองนะเวลาโกรธเราก็รู้ว่ากำลังโกรธอยู่นะเวลาเศร้าเราก็รู้ว่ากำลังเศร้านะแล้วมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะรู้จักอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้คนเรานี่ถ้าหากเรารู้จักตัวเองนะด้วยตาในเราก็สามารถสอนตัวเองได้ด้วยนอกจากจะไม่เผลอทำในสิ่งที่เป็นโทษแต่ผู้อื่นได้ด้วยสามารถสอนตัวเองได้คนเราก็แปลกนะเราหลายครั้งเนี่ยเรามักจะสอนคนอื่นได้แต่เราสอนตัวเองไม่ได้ก็เคยมีคลิปโฆษณาของสสส.เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านบุหรี่ก็ไปแอบถ่ายตามศูนย์การค้าหมายถึงตรงข้างนอกนะนอกตึกกันนะเพราะว่าไปสูบบุหรี่ข้างในไม่ได้ก็มีคนสูบบุหรี่อยู่นอกตึกแถวบริเวณศูนย์การค้าผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีอาชีพแล้วเสร็จแล้วก็ให้เด็กเนี่ยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงบ้างนะไปหาคนเหล่านั้นหนึ่งต่อหนึ่งนะไปทำไมไปขอบุหรี่สูบนะเด็กอายุประมาณสัก9 หรือ 10 ขวบนี่แหละนะไปขอบุหรี่สูบแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะพูดคล้ายๆกันว่าสูบทำไมมันเป็นอันตรายสูบแล้วเป็นมะเร็งนะสูบแล้วมันเปลืองเงินนะทุกคนจะพูดคล้ายๆกันนะสูบไม่ดีเสร็จแล้วเนี่ยเด็กก็ฟังนะเสร็จแล้วเด็กก็จะยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เป็นแผ่นเล็กๆให้กับผู้ใหญ่ที่กำลังสอนเขาว่าสูบบุหรี่ไม่ดีให้กระดาษเสร็จเด็กก็รีบไปเลยนะพอผู้ใหญ่คลี่กระดาษก็บอกก็มีลายมือเด็กเขียนว่าพี่ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีแล้วทำไมพี่สูบล่ะคะหรือว่าทำไมพี่สูบล่ะครับ กล้องก็จะจ้องดูหน้าถ่ายที่หน้าของคนเหล่านั้นก็อึ้งไปเลยนะอึ้งไปเลยเพราะว่าสิ่งที่เด็กพูดมันจริงนะแล้วก็มันแทงใจนะของคนเหล่านั้นและที่น่าสนใจคือว่าหลายคนเนี่ยพอเจอกระดาษแบบนี้เนี่ยนะก็สามารถที่จะหยุดบุหรี่ได้คือรู้สึกละอายใจว่าเราสอนเด็กนะแต่ทำไมเราสอนตัวเองไม่ได้เราสอนเด็กว่าอย่าทำแต่ทำไมเราทำเองอันนี้คนเป็นอย่างนี้นะคือเราสอนคนอื่นได้มากมายแต่เราสอนตัวเองไม่ได้ในชาดกเนี่ยจะมีเล่าถึงเรื่องราวของตอนนึงเป็นเรื่องของชาวนาคนหนึ่งซึ่งเสียพ่อขนาดเผาศพพ่อแล้วเนี่ยแกก็ยังเสียใจไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันไปทำนาเศร้าซึมลูกชายนะซึ่งเป็นหนุ่มก็เห็นอาการของพ่อแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอยากจะช่วยแล้ววันหนึ่งเนี่ยบังเอิญวัวตัวหนึ่งตายวัวตายเนี่ยแทนที่จะจัดการศพนะเปล่านะคนที่เป็นลูกเนี่ยนะก็ยังทำเหมือนเดิมก็คือว่าเอาหญ้าเอาฟางมาให้วัวกินแล้ววัวมันนอนตายนะก็เอาหญ้านะยัดใส่ปากมันพ่อเห็นก็เลยบอกว่าไอ้วัวมันตายแล้วเนี่ยเห็นดูอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะกินได้มันจะกินหญ้าได้ไงไอ้โง่นะมันไม่มีวันฟื้นมาหรอกมันตายแล้วจะให้มันกินหญ้าเอาหญ้ามันกินทำไมลูกชายก็เลยได้ช่องเลยนะบอกกับพ่อว่าพ่อไอ้วัวเนี่ยมันยังมีตัวอยู่ครบถ้วนเลยนะพ่อบอกว่ามันไม่มีทางฟื้นแล้วปู่แล้วนะปู่ตายเนี่ยเผาจนเหลือแต่กระดูกมันก็ยิ่งไม่มีทางที่จะฟื้นไม่ใช่หรือพ่อแล้วทำไมพ่อยังเสียใจเหมือนกับว่าอยากให้เขาฟื้นอยากให้ปู่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยพอลูกพูดงี้นี่พ่อได้สติเลยนะเออใช่นะเราไปว่าลูกว่าโง่นะวัวตายแล้วนี่ให้มันกินหญ้าได้ยังไงนะไอ้เรานี่ก็กับโง่ยิ่งกับพ่อไอ้ยิ่งโง่ยิ่งกับลูกอยู่นะพ่อเราไม่เหลือซากแล้วเหลือแค่เท่าอังคารก็ยังร้องห่มร้องไห้เป็นล็อกกุมเวรเหมือนกับว่าอยากให้พ่อฟื้นขึ้นมาหลุดเลยนะหลุดเลยหลุดจากความเศร้าเลยพอสติมาอันนี้นะก็เป็นตัวอย่างนะสอนคนได้สอนคนอื่นได้แต่สอนตัวเองไม่ได้ก็เคยมีการทดลองอันหนึ่งนะซึ่งน่าสนใจมากก็มีชื่อที่อเมริกาเอานักศึกษามันนั่งอยู่รวมกันในห้องประชุมสัก 30-40 คนเสร็จแล้ว15นาทีก็ปล่อยไปอีกตึกหนึ่งเพื่อไปพูดไปรายงานหน้าชั้นแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีคนป่วยนอนอยู่ท่าทางเจ็บปวดทุรนทุรายแล้วเขาก็ดูว่านักศึกษาที่นักศึกษาเหล่านี้เนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรปรากฏว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเดินผ่านโดยไม่สนใจไม่สนใจคนที่นอนป่วยอยู่ริมถนนและสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าหัวข้อที่ให้นักศึกษาไปพูดหน้าชั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไป พูดเรื่องจิตอาสาไปพูดว่าจิตอาสาดียังไงเราจะไปต้องเสียสละยังไงควรจะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากได้ยังไงบ้างแต่ปรากฏว่านักศึกษาที่ไปพูดเรื่องจิตอาสานี่ส่วนใหญ่ไม่สนใจคนที่นอนอยู่ริมถนนเลยคนที่นอนอยู่จริงๆเนี่ยเขาเป็นนักแสดงนะแต่ก็ต้องการที่จะมาดูว่านักศึกษาเนี่ยเวลาไปพูดว่าจะไปพูดเวลาจะไปพูดเรื่องจิตอาสาเนี่ยจริงๆเนี่ยได้ทำอย่างที่พูดหรือเปล่าคืออันนี้ก็เหมือนกันนะคือหลายคนก็คิดจะไปสอนคนอื่นว่าจิตอาสาดียังไงแต่พอเจอเหตุการณ์ที่มีคนทุกคนยากอยู่ข้างถนนนี่กลับไม่สนใจส่วนเขาก็ให้เงื่อนไขด้วยนะว่าต้องรีบไปนะไม่งั้นเดี๋ยวไปไม่ทันเวลานักศึกษาก็เลยรีบจำใหญ่เลยอะไรเกิดขึ้นข้างทางทำให้สนใจอันนี้ก็เริ่มไม่มีสติได้นะเพราะว่าใจมันรีบใจมันพุ่งไปข้างหน้าคนเรานี่ถ้าไม่มีสติบางทีก็กลายเป็นคนโหดร้ายใจแข็งกระด้างได้คนที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากอยู่นะอยู่ข้างทางก็เมินเฉยไม่ช่วยเขาทั้งที่สิ่งที่จะไปทำข้างหน้าคือไปพูดเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่ลำบากคนเราเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้ตัวเองไม่รู้จักตัวเองหรือว่าไม่เห็นตัวเองเนี่ยนะในการที่จะสอนตัวเองเตือนตัวเองนี่ก็ยากเราก็จะได้แต่สอนคนอื่นเพราะว่าการสอนคนอื่นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดเวลาเพื่อนอกหักนะเราก็สามารถจะแนะนำเพื่อนได้ว่าอย่าไปเสียใจเลยนะถือว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราน่าจะมองแง่ดีนะว่ามันจะทำให้เราได้มีสละได้เจอมีโอกาสจะได้เจอคู่แท้ของเราเราก็แนะนำเขาไปหรือเวลาเพื่อนทำเงินหายโทรศัพท์หายเราก็แนะนำเพื่อนให้ดีแล้วนะว่าโอ้เงินทองเป็นของนอกกายหายไปแล้วหาใหม่ได้โทรศัพท์วัตถุสิ่งของนี่ของนอกกายแต่พอเวลาเราเจอเองบ้างเช่นแฟนทิ้งเนี่ยนะโอ้ยฟูมไฟนะคร่ำครวญไอ้ที่แนะนำเพื่อนนี่เอามาใช้กับตัวเองไม่ได้เลยเงินหายเวลาเงินหายเสียเองเนี่ยเสียใจเสียดายนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นวักเป็นเวรไอ้ที่เคยสอนเพื่อนนี่เอามาสอนตัวเองไม่ได้นี่เพราะอะไรเพราะไม่มีสติไม่เห็นตัวเองว่าเนี่ยกำลังจมอยู่ในความเศร้ากำลังจมอยู่ในความเสียใจถ้าเราไม่เห็นความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกที่มันครอบงำใจแล้วเนี่ยให้การที่จะหลุดจากอารมณ์นั้นก็เป็นเรื่องยากในสิ่งที่เราจะความรู้ที่เราแนะนำเพื่อนหรือว่าธรรมะที่เราได้อ่านจากหนังสือเนี่ยจะมาใช้กับตัวเองก็ใช้ไม่ได้เลยมันมืดแปดด้านไปหมดคนเก่งๆเนี่ยเวลาตัวไม่เป็นอะไรก็สามารถแนะนำเพื่อนได้มากมายแนะนำเพื่อนหาทางออกให้เพื่อนได้แต่พอตัวเองเจอเข้าเสียเองนี่ก็เรียกว่าอาการมืดแปดด้านมองอะไรไม่ออกเลยมันเคยมีนะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะเดินไปที่สะพานข้ามแม่น้ำ ตอนนั้นก็เป็นเวลาค่ำก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งทำท่าจะโดดลงมาจากสะพานก็ไปห้ามเอาไว้คุยไปคุยมาก็ได้ก็รู้ว่าผู้หญิงนี่เขาอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเขาอกหักผู้ชายก็แนะนำเด็กดีเลยนะว่าจะไปเสียใจทำไมนะชีวิตเรายังมีไกลนะคนนี้ก็อาจจะไม่ใช่ผู้แท้ของเรายังไงก็นึกถึงแม่นึกถึงพ่อก็แล้วกันอย่าไปด่วนตัดสินใจนะก็พูดแนะนำนะให้กำลังใจจนกระทั่งผู้หญิงนี่เขาเปลี่ยนใจนะแล้วเขาขอบอกขอบใจผู้ชายคนนี้ที่ทำให้เขาได้สติเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านไปผู้ชายคนนั้นก็อยู่บนสะพานสักพักเสร็จแล้วเขาก็เดินเขาก็ขึ้นไต่ราวสะพานแล้วก็โดดลงจากสะพานฆ่าตัวตายเพราะเขาล้มละลายธุรกิจล้มละลายมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอแล้วมันก็น่าคิดนะแนะนำคนไม่ให้ฆ่าตัวตายได้แต่ว่าแนะนำตัวเองไม่ได้อย่างเดียวกันนี่ถ้าเราคนเรามักจะเป็นอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงนะไม่สามารถเห็นหรือรู้เท่าทันจิตใจของตัวไอ้สิ่งที่เราพูดไปกับใครก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยคนเราเนี่ยเรื่องการสอนตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราสอนตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าได้แต่สอนตัวเองได้ก็ต้องรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองนี่ไม่ใช่รู้หน้าตาของตัวเองอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับการที่เรารู้ทันความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นมาในใจคนที่อยู่ในความทุกข์นี่บางทีไม่เห็นความทุกข์นะมันเหมือนกับนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำหนอนไม่เห็นอาจจมคนที่เป็นทุกข์เนี่ยคนที่กำลังทุกข์เนี่ยเขาไม่เห็นความทุกข์จนกว่าเขาจะมีสติเห็นด้วยเหตุนี้เนี่ยอริยสัจ4ข้อแรกเลยเนี่ยคือทุกข์เนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้คำว่ารู้หรือกำหนดรู้เนี่ยเบื้องต้นก็คือว่าเมื่อเป็นทุกข์หรือเมื่อทุกข์ใจเนี่ยนะก็สามารถจะรู้ว่ากำลังทุกข์อยู่เวลาโกรธก็รู้ตัวเองโกรธอยู่เวลาเศร้าก็รู้ตัวเองเศร้าคนโกรธนี่บางทีไม่รู้ตัวเองโกรธนะเพราะใจมันส่งพุ่งออกนอกคิดแต่จะไปด่าไปทำร้ายเขาไม่เห็นตัวเองนี่การที่เราในยามใดก็ตามที่เราทุกข์เราเศร้าเราโกรธแล้วเราเห็นความเศร้าเห็นความโกรธหรือรู้ว่ากำลังเศร้ากำลังโกรธเนี่ยอันนี้สำคัญมากเป็นจุดเบื้องต้นเลยของการที่จะพาจิตออกจากความทุกข์ได้การรู้ทุกข้อแรกคือรู้ว่าเกิดทุกข์ในยามที่ความทุกข์ครอบงำและหลังจากนั้นก็นำไปสู่การรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นรู้เรื่องขันธ์ 5ว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยมันไม่ใช่เราทุกแต่เป็นขันธ์5ที่ทุกนะเป็นทุกที่เกิดกับขันธ์5เกิดกับรูปกับนามไม่ใช่เกิดกับตัวเราเห็นจนกระทั่งเห็นกระทั่งว่าทุกอย่างมันทุกไปหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขหรือหวังให้เป็นสุขได้เลยพอเห็นเช่นนี้เนี่ยการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นทันทีนะเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาวิราคะก็วางแต่ว่าจะมาถึงขั้นนั้นได้เนี่ยก็ต้องเห็นตัวเองในยาที่ความทุกข์ครอบงำ ไม่ว่าจะมาในรูปของความโกรธความเศร้าเสียใจความเบื่อก็คือเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจนั่นเองเอาละคำเดียวพูดกับเท่านี้นะครับ